أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci kitabu tawhid ñu nekkon ci buntu man ata al ulama والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا بنت بابو لن تولون تي موي نياريلو درس بي تي نيغي جيل وخو امام احمد بن حنبل بيم وخني اجبت بقوم لقوم عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي السفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن عمره إمام أحمد رحمه الله داف جوباي واخ جو خامني اب جوليت ورنا سي خلات baña roy wala muy top ngumba wala muy top askan wala muy top bo xamne sama mazhab li la wax lol lay def top go xamne amul fondama ken tegu ko fenn laysa mabniyan ala asasin salim top go xamne tego ko fu wir lolou ab julit warna ka moy tanikulo mune lepp ci nit ñi tay dañuy def ay ñaawteef wala ay njombe lu sharia dak so len ne qala rasulillahi قالوا لكن في كتاب فلان كذا وكذا سولن نه يوننت بي نينا ني نلا لي ديو بين نكو سي تيرم كوم لي اندي وون سي جوربل جاك جوجو ني دون لاك ني تولون سي وقت تام خريط امام بي خطبه دان ني لي اوب سي لي ني ديف تام خريط دار ويرو سي kay di ñuy bind di ko duggal ci cëré ji di lek mu léral ci lu mel nonu lu bare bare lu nit ñi di def gaay ñu ne day di ngat ñoo ne dañuy lak jakk jim doon jité mana tay fi nit ñi tollu ci reer so leen ne suñu waxe chaaxaan nga ni leen yonent bi neena ñu ne la li ma lay wax ni mu ngi ci téré diiw wa légui diiw moom kan moko yoni ndax diw yonent la bu yalla yoni diw lu mu mag nit ñi liñu wara bay xel diw mom lu mu reey lu mu am martaba yonent bi moko raw kon kenn warul jital waxu diw mom ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ne la so len ne yonent bi neena ñu ne la li mu ci téré diw julit bi dal dafa wara ragal yalla deglu aya alquran bi yalla di wax eulak yawmal qiyam wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin suñ demé ci sar bu tuddu suratul qasas aya 65 sunu borom subhanahu wa ta'ala neena eulak yawmal qiyam bis buñuy wote bisbu wote ka taxawé wote mangana nit ñi lan ngeen tontu won yonenti ya fofu ki wote yowmal khiyam di laaj lamu laaj moy lan ngeen tontu won yonenti ya waxul lan ngeen tontu diw lay wone diw ken war ko top lan ngeen tontu won yonenti ya walam yaqul madha ajabtum fulan wa fulan waxul lan ngeen tontu diw ak diw amma sahibul kitab bu fekke ke bindu tere la nak fa innahu in ali in ulima annahu yuhibbu al khayra wa yuridu al haqq fa innahu yud'a lahu bil maghfira wal rahma iza akhta su fekke koku waji di wax ke bindu tere ba dañu ko xamé ci lu bax ñu xamé ko deug su boba dañ koy ñaanal ne ko yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem ñun ñu bayyi xel ne kenn du ku ñu mussel ci njumte kudul yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa joju tax biñ la né yonent bi néna nga baña bayyi li ngay def wala nga baña bayyi li ngay wax suñu xamé ci mom lu bax ñu xamné ku bëgg dëgg la dañ koy ñaanal yalla yalla nako yalla yërem waye waxam yoy nak dañ koy tek feulé ñu xamné kudul joom amul waji lamuy bax bax mën na joom waye yow nak joom tém do ko top baye waxu yonent bi ndax mom kenn yoni wu ko ci yow yonent bi la yalla yoni ci yow imam ahmad neena kan moy imam ahmad ابن حنبل الشيباني كان يكنى بأبي عبد الله امام احمد دون نانكو داكانتالي بايو عبد الله ميغي جودو 164 تي غادا يونتي بي عليه الصلاه والسلام ميغي ген ادنا 780 mu ngi gane aduna ci miladi isa 780 mu ngi tolok 164 hijriya ci jamono bobu gane aduna ci dekk buñ nane iraq ci capital ba muy baghdad mom imam ahmad faqih la won ku deggon dine la muhaddis ku jangon hadith la muhaddis sa yo degge ci borom xox ñu ne diw muhaddis moy dafa pek hadith moy rabi' al a'imma al arba'a moy ñentel borom ngiri mom imam ahmad ngiri ci gëna siw ñent la abu hanifa la malik shafi'i mom ahmad moy ñentelu ngir ku degeeron ci ay texte la alquran ak sunna dawul nangu ijtihad bala nga nan xara ma xalat du ko nangu diw neena du ko nangu yalla neena yonent bi neena rek waye bu len fatte histoire am bu reey bamu amone mok maamun ci alquran bindef la wala du bindef yalla natton ko ci waye mu genn ci ci ak ndam koku mom moy imam ahmad mi ngi fatu 241 ci hijriya gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam tolok juroom ñett fukki at ak juroom ci juddu isa alayhi salam mu ngok neena imam ahmad neena ujibtu bi qaumin araful isnada wa sihhata yadhhabuna ila ra'yi sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahzar allazina yukhalifuna an amri imam ahmad neena man de dama waru ujibtu mune waruna trop bad bi di batu ujibtu Imam Ahmad wa kumui waruna lan mo war Imam Ahmad munabat bi ujiba istihsanun mambat bi ujibtu al ujubu nawani mun yemu nyari nyari façon kessala nyari façon yemu ño am al awwal bu ñeuk bi istihsan lu ñuy rafet lu la bobu yenente bi moko wax ci hadithu aisha mun kana rasul sallallahu alayhi wasallam yujibuhu atayamun fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sa'ni kulli hadith bobu mu ci bukhari yenente bi sallallahu alayhi wasallam ya aisha neena yenente bi day don nako yem torop ndey joru bu sol dal dalu ndey jor lay ñeuk sol fi tan'ulihi suy dox ko te ndey jor lay jaar suy sol yere wala muy lap ndey jor lay ñeuke mbiram yeb ndey jor la koy ñeuke yenente bi ndey jor def ko yimon su daan soccu ko te ndey jor lay ñeuke su daan peñew ko te ndey jor lay ñeuke su daan joxe ndey jor lay ñeuke su daan solo ndey jor lay ñeuke sudan simmi ndey jor lay ñëkke mana yonent bi lepp lum doon def ndey jor la ko daan defé motax mu ne aisha neena kana yu'jibuhu atayamun ndey jor dafa yemon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp nak mu ne wa fi sa'nihi kulli ci mbiram yépp ndey jor la daan utiliser kon lool dina wuté ñi naan intelligence xalé su nekk ci chamoñam dañ koy bayyi nonu kenn du ko rectifier tay dem nañ ba jox xalé yi droit su fekke da nga am doom muy bindé chamoñ amo droit rectifier ko wala mu koy lekke amo droit rectifier ko lol nak du diiné lol du islam lolou julit du ko gëm julit mom dañ leena lepp loy def defé ko nday jor bam dess ñaari mbir ñaari mbir lañ la téré nga utiliser ndey jor moy boy ñandu ak boy lap bo duggé ci toilette bay lap sa loxo chamagn nga koy défé soy ñandu sa loxo chamagn nga koy défé mom moy bu ñëkk bi yékem tan bo xamné istihsan la dañ ko rafetlu ñaarël bi moy yemu bo xamne inkari la lañ ko bañ ujbul inkari bobu ken bëggu dañ ko téré biñ lay jox sank biñu rafetlu hadith yonentibi la bi ni waxu yalla la tabaarak wa ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala neena bal ajibta wa yaskharun bal ajibta wa yaskharun ci suratu safat aya 12 mune wal ujbu fi kalam al imam ahmaduna ujbu al inkari la yalla def wax ci sar bobu yow muhammad de yemu nga ñom lutax ñuy retan diini ci mana dina jommal julit nga nan ko yalla neena yonenti neena muy retan wala mulay kokkeli wala mulay re lol day yem nit yow manan la yalla neena comme niñ doon wax sunu dars passé munan len yalla neena ñu nan ko sufyan neena wala ñu nan ko abubakar neena wala umar neena motax mune yemu gi imam ahmad yemu fi ci dars bi tay mune ujibtu yemuna li qaumin ci ay nit yo xamne araful al isnada daño xam hadith bi dañ ko xam arafu xam nañ al isnad mune al isnad al murad bihi huna liñu nam fi diko wax moy rijalus sanad waji ñuy wax hadith bi dafa xam hadith bi ñiko solo xam ñik ñiko génné dafa am cyallala hadith bi daf ko xam arafu sihhatahu sihhatul hadith bi ma'rifati rijalihi dañu xam cyallala hadith bi ci diiw la joggé ci diiw la joggé ci diiw la joggé ci diiw la joggé ba mu egg ci yonent bi ñu mel nonu nak tay bo ci dajé kenn nga ni ko yonent bi néna nga wax ko hadith bobu lan la wara def nan mo lank su baba yow noy def da ngay waru da ngay yemu lol mo jommal imam ahmad motax muné ujibtu bi li qaumin waruna ci ay nit yo xamné araful isnada daño xam cyallala hadith bi mu wir keng wa sihhata ak wirum wa yazhabuna ila ra'i sufyan ñi dem di jël khalat sufyan lol mo am tay senegal sene yalla leena ñu ne la lan diw neena nga ne yenen debi neena ñu ne la diw neena kon lo ci deg moy kenn ci julit yi waru ñu la wax yalla neena yenente neena nga ci tek baat wala nga nan diw neena diw mom yalla waxul nga top ko diw mom yalla waxul nga roy ko diw mom yalla waxul mu nek sap yonent imam ahmad nak waxam ji mu wax fan la ko tek moy ci waxu yalla bi mu wax ci suratul ahzab borom bi ne fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim na ngeen moy tandiku yen ñi nga xamne dañ lan leen yonent neena ngeen naan diw neena moy tandiku leen wute ak yonent bi ci ndigal gi mu leen di jox wala téré bi mu leen di téré boy tu leen wute ak mom bis bu ngeen ko defé mbugal dina leen dem aduna su ngeen dé dem alakhira yalla du duma leen kon li leer na nañ bala ngeen di jël wax sufyan sufyan as-sawri borom xam xam la won borom ngir la won wu siwa siwa siw amna ñu bare bare ñuko top ci aduna bi waye nak ay waxam kenn duko top bayyi wax yaronte bi alayhi salatu wassalam motax mu ne len man de yimuna ci ay nit ño xamne araful isnad wa sihhata xam nañu cyallala geeg wiray wi xam nañ ko waye yazhabuna ila ra'i sufyan bo waxe rek ñu dem ci gis gis sufyan nan sufyan neena ñu bayyi li yalla wax ak ub yonentam mbokk julit yi wax jim wax ne fal yahzari na moy tandiku mune fa bi ak lam bi fa bi mune ataf la mune lambi lil amr la lambi dafa joxe ndigal daf ne nañu moy tandiku lil amr la mune lol motax ñu dal koy sukun ndax lan dafa joxe ndigal mune nañu moy tandiku fal yahzaril ladzina yukhalifuna ñoñu nga xamne dañuy wuté ak yoonentou bi alayhi salatu wassalam nañu moy tandiku bu baax yalla tek leen nattu ci aduna suñu démé al-akhirah mu daal leen di mbugal kon suñu dars moy ab julit warul top ay borom xam xam wala mu top ay njit ci lu yalla aramal fi tahrimi ma ahal Allah wala ñu top kilifa yoyu ci daganal lu yalla aramal wala ñu aramal lu yalla daganal sañ ko defé faqat ittakhazuhum arbaban def japp nañ leen ay yalla motax mu ne na ngeen moy tandiku lolu moy tandiku leen wutek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wax ji mu wax ne an amri ad-damir ya'udu lir-rasul falyahzari allazina yukhalifuna an amri bad bobu di an amri damir bi ci yonenti bi lay delu motax gis nga alquran di ñu wax ne la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd wo gi ngeen di wo yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam nurul ak wo gi ngeen di wowe gowante seen biir yonenti bi kenn du ne yow yonenti bi lol kenn du ko def yonenti bi kenn du ko salalu kenn du ko yuuxu ci mbedd mi tay bu doon dundu nek ak ñun du rombu kenn mu koy yuuxu nan ko yonenti bi dedet waaw ko xamne dañ la téré sokoy wo sax do yëkëti sa baat di yuugu ci kaw alquran mo ñu téré loolu kon ndax dina dagan ci yow ñu ne la ñu lay wax waxam nga naan diiw neena waye gis ngeen tay ci suñu jamono bi ñu tollu danaka gaay pour ñu am martaba dañuy wedd yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam martaba bobu ci lañ koy amé waaw la taj'alu bulen def du'a ar-rasul wo gi ngeen di wo yonent bi bainakum sen digeunte ka du'a ba'dukum ba'da comme ni ngeen di wowante sen bir dede ndax yonent bi du sen morom qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum yalla neen amna ci ño xamne ñom ñoy ut ay prox ndollu di def lolu waaw ñoñu nak nañu moy tandiku wutek yonent bi alayhi salatu wassalam ndax wutek mom musiba dongu la len di jural lan la len di dal moy antusibuhum fitna yalla tek len fitna ci aduna lolou fitna aduna la aw yusibuhum azabun alim wala mu indi len bugal mu reey eulak al-akhirah gis nga imam ahmad bimu fi waxe ay bi ba pare lan la don tere mom mom imam ahmad lan la don tere moy ñu ne la xala bimu waxe aya ne fal yahzari allazina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna gayda la gari koy laaj mom ci bopam mu ne atadri mal fitnatu ndax xam ngeen lan moy fitna waxe lol moy firi fitna mu ne al fitnatu ash-shirk la'allahu iza radda ba'da qawlihi an ya'q fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayuhlik mu baña wutek al-qur'an wax jamu wax ne inna ash-shirka motax mu ne xam ngeen lan moy fitna gay ne tek mu ne moy shirk moy bokkar ndax mu baña wutek ak lamu don jangale motax mu ne radda ba'da qawlihi mu dadi dello len ci waxam an yaqa fi qalbihi wala muy jax jaxi ci xolam min az-zayr ay jengi jeng fa yahlik mu dadi alko mu ne jele nañ ci adi ibn al-hatim annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqra'u hadhihi al-aya adi deg na yenen tibbi alayhi sallallahu alayhi wasallam di jang aya bi ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah mune mom adi deg na yonenti bi di jang ay bi ci kanamu julliti mune ad-damir ittakhazu damir gi day delu wat ci nasarani li anna al-yahud lam yattakhizu al-masih ibnu maryam ila aya bi dane ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah daño japp sen kilifa ya labbe ya ak suri def len ay yalla mune motax aya bi yalla waxul ak yahudi yalla ñan lay waxal nasara lutax mune yahud japp ñu isa doomu yalla la ñom yahudi gemuñu lolu ñom lenen lu gëna bon lolu lañ ci wax ñom japp ñu ne isa doomu yalla la ñom leneen lañ wax mu ngok bal ida'u annahu ibnu zaniya ñom dañu ne isa doomu njaalo la wa hawalu qatla ñu jiem sax pour ray ko wa da'u annahum qatalu wote wu nañ sax ne ñun ray nañ ko ñom yahudi wa yahtamil an ya'uda ad-damir lil yahud wan nasara neena mën na nek sax yeen say mu dadi eumbu yahudi ak nasaran yeb nak jami'an ñom yeb waye nak particulièrement dana joxogn nasaran yi ndax japp giñu japp isa ibn maryam def ko yalla mun qawluhu ahbarahum wa ruhbanahum al ahbar jam'u hibr habr wa hibr bi fathil ha'i wa kasriha wa huwa al alim al wasi al ilmi ahbar boko digge yalla diñ ko wax ci al qur'an nga bëgg firi baat bi kesse kesse limi tekki moy borom xam xam bu xam xamam yaatu moy al ahbar wa ruhban jam'u rahib wa huwa al abid az zahid moy jam ko to yalla ku deud comme sœur yi labbay labbay ané dañu dugg ci deud aduna ben yere lañuy sol duñ am jabar duñ def dara dekk ci église bi lolou moy ahbar mune arbaba min dunillah musharikin lillah dañuy bokale yalla azza wa jal fi tashri' bokale yalla lu bare bare yenn say boko degge ñu bari ci ñun dañuy japp ne moy nga dem jël ben bant tak ko wala nga jël ben bant diko raay ne yalla la wala waye bi ci gëna reey moy yoon wi yalla teural doxalin wo yalla teural ngani ko fi ñuk top benen doxalin bokale nga yalla ci aw doxalinam ngi melne sharia bi tay niñ ko sanne fele di layene dafa magget ak day delo nit ñi ginnaw ak dafa tardé lolu bepp julit bu fas lolu moy yow bokale kat nga ab mushrik nga li annahum yahilluna ma harrama Allah mune li ëpp ci ñooñu yalla wax nonu moy ñi di ahbari ak ruhbani ñom dañuy daganal li yalla aramal lu bare bare bare dañuy fekk mbir sunu borom subhanahu wa ta'ala aramal ko ñom ñu daldi ñew daldi koy daganal waaw ñaan leen di top bëgg am mbolo morom lolo xew tay senegal bëgg am mbolo mu bari motax kenn du wax dal dir mbir aram na da ngay gis ko xamne neena day warate sal bi mu nek ñafa tok ñepp ci lu aram lañ def yere yi ñu sol da aram lañ def seen bop yi da aram jaxaso goor ak yiñ da aram lañ fay def lepp aram waji na pat pataral lutax beuri mbolo bëgg mbolo bu bari gis nga kilifa yi ngay gis suñ doon wax talibé li da aram li da aram li nga gis talibé daw lek talibé xam nga tax ñu bayiléen kenn du leen wax li da aram leen bayiléen leen li ñi ne na xumbu te dagan na xumbu rek na xumbu waye buñ leen doon wax ni li da aram kon duñ am benn talibé waaw duñ am kenn waaw ndax nit ñi dañoo bëgg lu neex bëgg lu yomb motax kilifa yi ne pat pataral duñ leen wax ne li aram na duñ leen wax ne li dagan na mbokk yi kon dars ba ngok mu ne wal masih ibn maryam ittakhazuhu ilahan ma allah isa ki di masih nga xamne mom lañuy wax isa di doom maryam ñom nasaraani dañ ko japp ne doom bi yalla la wa yalla mu ne dedet wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid santu ñu len dul nañu jaamu ben yalla wal ibada nak jaamu yalla moy atazallul wal khudu moy toroxlu ak soufey soufelu lol moy jaamu yalla wa ittiba'ul awamir ak top liñ la sante su fekke ab julit dane man dama bëgg jaamu yalla nañ xol ci mom ñent mbir yi su ko defé mi ngi jaamu yalla bu ci bu ko deful jaamul yalla bi ci ñëk moy ndax mi ngi toroxlul yalla ndax nanguna ko soufé soufélul ndax nanguna dégg liko yalla digël mu def ko ndax nanguna dégg li yalla téré mu bayyi ñent yi atazallul wal khudu wa ittiba'ul awamir wa ittinabin nawahi su fekke nanguna bayyi li yalla téré su fekke nanguna jëfé li yalla santane su fekke buy jaamu yalla day toroxlu di soufé soufélu su boba nañ ko nangul ak jaamu yalla am xamné ki kat limu wax deug la ay ko xamne sa way xamul toroxlul yalla xamul soufé soufélu xamul jëfé ndigal yalla téré santané xamul bayyi li yalla téré ku mel nonu bu woté woné ma ngi ci diiné ji day nax bopam qawluhu ilahan wahid wax jim wax ci aya bi né ben yalla lañ leen wax ngeen jaamu huwallahu azza wa jal yalla momu moy kenn gi ilahun yalla bo xamné ma'bud mom lañ wara top muta deggal ko mom yalla momu qadirun mom yalla mo nga xamne mo meun lepp ñu deg mana bob bu baakha baax ñu xamne la ilaha illahu amul ken kudul mom la rabba illallah amul ken kuy bur kuy borom kudul mom mune li moy tawhid al matlub buñu sakku ci nit ni bi hadhihi al kalima ci baat bi lañu sakku ñep ñu fas ko waye ñukoy wax baat bi lañu sakku ci ab julit mu fas ko ci xolam waye mu wax ko ci gemmiñum waye ay cërem daal di koy deggal mbokki juliti mune wax jim wax ne subhanahu amma yushrikun sal ñel nako mom yalla sabbal nañ ko walis li nit ñi diko bokkale diko dendale ak lo xamne waruñu ko dendale mom yalla ku sori la ku ñu setal wicci la an kulli naqsin ci lepp lu manki waaw mom yalla subhanahu wa ta'ala ku mat sekk ku taxawé ay miru bopam ku soxlalul jam ñi dara jalla jalaluhu wa azza kamalu motax mu ne subhanahu amma yusrikuna sal ñel nako walis lañ koy dendale wala lañ koy nurul wala lañ koy melal wala lañ koy bokalé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu sorina lolu kon mbokki lolu moy dar sa tay mo ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu nangul nuko jéggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke amna luñ ci wara leralat ci ay tombe inshallah bismillah